ध्रुवी को देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल थी। ध्रुवी उन सब से काफी अच्छे से बात कर रही थी। ध्रुवी को वो लोग जैसे खुद की फैमिली की तरह लग रहे थे और वो उन सबके साथ काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी। ध्रुव भी वहीं बैठा उन लोगों को ध्रुवी से बातें करते देख रहा था। कुछ समय इसी तरह बातें करने के बाद फिर बिपाशा जी उठते हुए ध्रुवी से प्यार से बोली, बेटा अब चलो डिनर करते हैं। उनकी बात सुनकर ध्रुवी ने प्यार से हाँ में सिर हिलाया और फिर सभी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। तभी बिपाशा जी ध्रुव को टोकते हुए बोली, अंतरा कहाँ है बेटा? तुमने कहा था दानिश उसे लेकर आ रहा है, पर अभी तक दोनों ही नहीं पहुंचे। दादी बहुत बार अंतरा के बारे में पूछ चुकी हैं। उनकी बात सुनकर ध्रुव उनको शांत कराते हुए बोला, मॉम आप परेशान मत हो, मैं अभी दानिश के पास कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो कहाँ रह गया। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। वहीं ध्रुव फिर दानिश को कॉल करके दूसरी साइड चला गया। दूसरी तरफ प्राइवेट बंगले में अंतरा अभी भी उसी तरह सोफे पर सो रही थी, पर उसकी आंखें खुलने लगी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी चीख निकल गई। वो चीखते हुए सोफे पर उठकर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, दानिश आप नजदीक से इतने डरावने क्यों लगते हो? और तो और ऐसे एकदम मुंह के पास कौन बैठता है, मेरी तो जान ही निकल गई। वहीं दानिश जो अंतरा के चेहरे के एकदम सामने बैठा था और उसे बिना किसी भाव के देख रहा था, वो उसकी ऐसी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हें करीब से देखना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि 24 घंटे मुझे ही देखते रहते हैं। दानिश अंतरा के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, हाँ ये सच है, मैं तुम पर 24 घंटे नजर रखता हूँ और अभी मुझे यहाँ बैठे 3 घंटे हो चुके हैं। ये सुनकर अंतरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी में दानिश को देखते हुए बोली, 1 मिनट, पहली बात क्या कहा आपने कि आप मुझ पर 24 घंटे नजर रखते हो, और दूसरी बात कि आप पिछले 3 घंटे से मुझे ऐसे बैठकर देख रहे हैं। अंतरा को दानिश अब पूरी तरह सनकी इंसान लगने लगा। वहीं दानिश ने बिना किसी इमोशन के हाँ में सर हिलाया। ये देखकर अंतरा और भी हैरान होकर दानिश को घूरने लगी। अंतरा को अब कुछ समझ आया और वो मन ही मन बोली, ओ अच्छा, तभी ये टपक पड़े थे कॉलेज के बाहर उस समय। वही तो मैं भी सोचूं कि ये कहां से चले आते हैं हर बार मेरे आसपास। इसका मतलब ये शैतान मुझ पर नजर रखते हैं, इनकी तो। ये बोलकर अंतरा घूरते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, देखिए सच सच बताइए आपने कहां कहां कैमरे लगवा रखे। ये बोलकर वो फिर जल्दी से कुछ सोचते हुए गुस्से से बोली, कहीं आपने मेरे रूम या बाथरूम में तो कैमरे नहीं लगवाए ना? अगर आपने ऐसा किया होगा तो खुद की कसम मैं आपका सर फोड़ दूंगी, बाल खींच लूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, आपकी सारी कार्स को आग लगा दूंगी। दानिश अंतरा को बस एक टक देखे जा रहा था। वो उसकी बातों को सुनकर फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, यू आर राइट सिली गर्ल, मैंने हर एक जगह कैमरे लगवा रखे हैं और मेरे पास तुम्हारे हर तरह के फोटोज हैं, इसलिए अब से सोच समझ कर मुझसे बहस करना, गॉट इट? उसकी ऐसी बातें सुनकर अंतरा सहम गई और फिर उसने जल्दी से रोनी आवाज में कहा, नहीं दानिश आप इतने भी बुरे नहीं हो सकते, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दानिश उसे तीखी नजरों से घूर कर बोला, जस्ट शट योर शिट। अंतरा का मुंह बन गया और वो मन ही मन दानिश को अब कोसने लगी। तभी फिर अंतरा को कुछ याद आया और उसने मुंह फुलाकर कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलिए। अंतरा को पता था कि जिस जगह पर वो थी वहां से उसे दानिश ही घर लेकर जा सकता था। दानिश अपनी जगह से खड़े होते हुए बॉसी टोन में बोला, मैं नीचे हूं, अगले 1 मिनट में नीचे आओ। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर फिर जल्दी जल्दी सोफे से खड़ी हुई। वो फिर खुद के कपड़े सही करके तुरंत रूम से बाहर निकल गई। वो नीचे आई जहां इस समय दानिश के साथ ऋतिक खड़ा था। अंतरा जाकर प्यारी सी स्माइल करते हुए ऋतिक से हेलो बोली। दानिश की नजरें तुरंत तीखी हो गईं और उसने ऋतिक से सख्त आवाज में कहा, कार निकालो, हमें पैलेस के लिए निकलना है। ये सुनकर ऋतिक फिर वहां से बाहर चला गया। वहीं अंतरा का मुंह बन गया और वो मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, शैतान कहीं के, जरा भी बात नहीं करने देते किसी से। तभी दानिश अंतरा के साइड मुड़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए सख्ती से बोला, कुछ ज्यादा नहीं तुम दूसरों से बातें करने लगी हो। उसकी बात सुनकर अंतरा खुन्नस में बोली, आखिर दिक्कत क्या है इसमें? वो मेरे सीनियर हैं, तो मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस वजह से मैंने कह दिया। इसमें आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है दानिश? उसकी बात सुनकर दानिश अपनी पकड़ उसके बाजुओं पर कसते हुए बोला, प्रॉब्लम है मुझे और बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हारा किसी से भी ऐसे बात करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। और जहां बात रही सीनियर की, तो जब तुम मेरे साथ खड़ी हो तो तुम उन सबकी बॉस हो, ना कि उनसे जूनियर। यू गेट दैट सिली गर्ल? दानिश के लहजे में कठोरता थी, जिसे सुनकर फिर अंतरा धीरे से अपनी पलकें ना चाहते हुए भी हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर फिर दानिश उसे छोड़ते हुए उसके बालों को ठीक करके बोला, आई होप तुम्हें आगे से ये बात मुझे समझानी ना पड़े, ओके? अंतरा उसे घूर कर देखते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर दानिश उसके गालों पर धीरे से एक किस कर देता है और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे बंगले से बाहर ले गया। वहीं अंतरा के गाल गुलाबी हो चुके थे दानिश की लास्ट वाली हरकत से। अंतरा को कभी कभी खुद ही नहीं समझ आता था कि वो क्यों दानिश को खुद को कंट्रोल करने देती थी। वो क्यों उसे मना नहीं कर पाती थी या उसकी कोई भी बात टाल नहीं पाती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अंतरा को अब दानिश की प्रेजेंस फील होती थी और उसके मन के किसी कोने में दानिश के लिए फीलिंग्स पनप चुकी थी, जिसे वो अब जानने भी लगी थी। उधर दानिश अंतरा को कार में ले गया और कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के लिए निकल गई। उधर पैलेस में ध्रुवी अभी भी पैलेस में थी और अब तक सभी ने डिनर कर लिया था। ध्रुवी इस समय गार्डन में बिपाशा और देविका जी के साथ कुछ बातें कर रही थी। तभी देविका जी के मन में जो एक बात कब से थी, वो फिर ध्रुवी से बोली, बेटा हमें कुछ पूछना है तुमसे, तुम बुरा तो नहीं समझोगी ना? उनकी बात सुनकर ध्रुवी स्माइल करते हुए बोली, जी दादी बोलिए ना, आप मुझे अलग मत समझिए। उसके अपनेपन को देखकर देविका जी मुस्कुराते हुए फिर बोली, देखो बेटा, मेरा बड़ा पोता ध्रुव, जिसके साथ तुम काम कर रही हो, उसकी अब शादी की उम्र हो गई है और हमने कई सारी लड़कियां भी उसे दिखाई, पर कोई भी उसके मन को नहीं लुभा पाई। पर आज जब वो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया, तब ये बोलते बोलते वो रुक गई। वहीं ध्रुवी समझदार थी, वो उनके कहने का मतलब समझ रही थी, हालांकि उसे खुद ये नहीं पता था कि कब वो ध्रुव को पसंद करने लगी थी। पर उसने फिर कहा, तब क्या दादी जी? उसकी बात सुनकर बिपाशा जी प्यार से उससे बोली, तब हम सबने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत देखी थी, जिसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने सोच लिया था कि हम तुमसे ये बात बिल्कुल तुम्हारी फैमिली या दोस्त बनकर करेंगे, जिससे कि तुम्हें बुरा ना लगे और तुम हमारी बात को भी समझो। उनकी ये बात सुनकर ध्रुवी कुछ पल हैरान रह गई और उसने फिर गहरी सांस लेकर उन दोनों की तरफ देखा और अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, दादी जी, आंटी, मैं आप दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आप दोनों की फीलिंग्स को भी समझती हूँ, पर आपको पहले ध्रुव जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लिए ठीक हूँ। उसकी बात को समझते हुए देविका जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमें पता है ऐसे रिश्ते की बातें खुद लड़की से करना थोड़ा अजीब होता है, और जहां बात रही ध्रुव की, तो उससे मैं बात कर लूंगी। पर बेटा, सच कहें, हमें तुम बहुत पसंद आई हो। फिर आगे वो कुछ सोचते हुए बोली, और हाँ, तुम परेशान मत हो, तुम अच्छे से समय लो, हम लोगों से दोबारा भी मिलते रहना, और जब तुम्हें ठीक लगे तुम हमसे कह देना, हम खुद रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाएंगे। उन सब की बातें सुनकर ध्रुवी का तो चेहरा लाल हो गया था, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि आज उसके साथ ऐसे रिश्ते वाली बातें होंगी। ध्रुवी फिर उनसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस धीरे से हाँ में सर हिला देती है, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी ध्रुव उन सबके पास आते हुए ध्रुवी से बोला, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि रात काफी हो गई है। ध्रुव को देखकर ध्रुवी को देविका और बिपाशा जी की कही सारी बातें याद आने लगी और उसका चेहरा वापस से लाल हो गया, पर उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए सभी से प्यार से बाय कहा और फिर ध्रुव के साथ बाहर निकल गई। ध्रुव ने किसी जेंटलमैन की तरह ध्रुवी के लिए कार का गेट ओपन किया। ध्रुवी स्माइल करते हुए उसमें बैठ गई और फिर ध्रुव खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। ध्रुवी इस बार शांत थी और वो विंडो से बाहर चुपचाप देखे जा रही थी। उसके मन में बस आज की सारी बातें चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। वहीं ध्रुव उसे शांत देखकर मन ही मन थोड़ा टेंशन में बोला, कहीं मॉम या दादी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसे, वरना ऐसे तो चुप नहीं रहती थी। ओह गॉड, बस उन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा ना कह दिया हो बस, वरना तो मेरी ये लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ध्रुव मन ही मन यही सोचे जा रहा था कि तभी ध्रुवी कार रुकवाते हुए बोली, ध्रुव जी कार रोकिए। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने जल्दी से कार रोक दी और फिर ध्रुवी से टेंशन में बोला, क्या हुआ? ध्रुवी उसे देखते हुए बोली, मेरा घर आ गया। उसकी बात सुनकर ध्रुव सेंस में आया और बाहर की ओर देखने लगा तो सच में ध्रुवी का फ्लैट आ चुका था। ध्रुव फिर धीरे से स्माइल करते हुए ध्रुवी से बोला, वो एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। ध्रुवी कार से बाहर निकलते हुए मुस्कुरा कर बोली, इट्स ओके ध्रुव जी, होता है कभी कभी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय, कल ऑफिस में मिलते हैं। ध्रुव ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए तुरंत बोला, वैसे आप मुझे सिर्फ ध्रुव बुला सकती हैं, क्योंकि अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। उसकी बात सुनकर ध्रुवी कुछ पल शांत हो गई और फिर स्माइल करते हुए बोली, ओके, तो फिर आप भी मुझे सिर्फ ध्रुवी ही बुलाएंगे। उसकी बात सुनकर ध्रुव काफी खुश हो गया और उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और फिर ध्रुवी भी हंसते हुए अपने फ्लैट में चली गई। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वापस अपनी कार पैलेस के लिए टर्न कर दी। वहीं ध्रुवी और ध्रुव के जाने के कुछ देर बाद दानिश की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा दानिश के साथ बाहर निकलकर सीधे पैलेस के अंदर गई। तो क्या फैसला करेगी अब ध्रुवी और रियान क्या प्लान करेगा आगे? क्या ध्रुव और ध्रुवी होंगे एक? जानने के लिए सुनिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।